मोबाइल फोन कैसे काम करता है। मैक्स भाग एक गतिशील उपकरण। ग्रैंड कैनियन की यात्रा करने से पहले मैक्स ने अपने मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी की जांच शुरू की। मैक्स एक सुपर साइंटिस्ट है। हमने बहुत प्रगति की है टैन। घाटी के गठन का अध्ययन करने में चट्टानों की यह नमूने हमारी बहुत मदद करेंगे। रत्तेरिकी, हमें देर हो रही है। मैं मारिया को फोन करके बताता हूँ, लेकिन मेरे मोबाइल फोन में सिग्नल ही नहीं। मैं मारिया को फोन नहीं कर सकता, लेकिन मैं काम खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकता। हम मारिया के पास खाने के लिए जा रहे हैं। उसने हमसे उसका वादा किया था। घाटी में प्रवेश करने से ठीक पहले मैंने फोन इस्तेमाल किया था, पर अब वो काम नहीं कर रहा। जरा मुझे देखने दो। यह छोटा सा उपकरण है, टच स्क्रीन, स्पीकर, एंटीना, बैटरी, माइक्रोफोन, सर्किट बोर्ड। हर फोन में हर चीज का एक उद्देश्य है। टच स्क्रीन पर कीपैड से आप उस नंबर को कॉल कर सकते हैं जिससे आपको बात करना है। नंबर डायल करते समय आप स्क्रीन पर उस नंबर को देख सकते हैं। जिस व्यक्ति को आप कॉल कर रहे हैं उसका माइक्रोफोन आपकी आवाज को पकड़ता है। स्पीकर उस व्यक्ति की आवाज को प्रोजेक्ट करता है जिसके साथ आप बात कर रहे हैं। एक छोटी बैटरी आपके फोन को कई दिनों तक पावर देती है, और यह सर्किट बोर्ड वास्तव में एक शक्तिशाली कंप्यूटर है। लेकिन मोबाइल फोन के अंदर एंटीना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वो रेडियो तरंगे प्राप्त करता है और भेजता भी है। बैटरी, मोबाइल फोन को रोजाना उपयोग करने के लिए लंबे समय तक चलने वाली एक छोटी बैटरी चाहिए। लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी आवश्यक शक्ति प्रदान करती है। इस तकनीक के बिना बैटरी केवल थोड़े समय तक ही चलती है, जिससे मोबाइल फोन कामयाब नहीं होते। वास्तव में आपका मोबाइल फोन अभी भी रेडियो तरंगों की धारा भेज रहा है। क्या वो समस्या है? बिल्कुल नहीं, मोबाइल फोन इसी तरह काम करते हैं। वे आपकी आवाज के कंपन को नंबरों की एक लड़ी में बदलते हैं। फोन इन नंबरों को रेडियो तरंगों के साथ हवा के जरिए भेजता है। रेडियो वेव विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में केवल एक प्रकार की ऊर्जा होती है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में 7 मुख्य प्रकार की ऊर्जा तरंगे शामिल होती हैं। दृश्यमान प्रकाशी वो होता है जिसे हम देख सकते हैं, बाकी तरंगे हमारी आंखों के लिए अदृश्य होती है। स्पेक्ट्रम के भीतर ऊर्जा तरंगों को उनकी फ्रीक्वेंसी द्वारा एक साथ समूहीकृत किया जाता है। फ्रीक्वेंसी वो संख्या होती है जो कि तरंग कितनी बार एक सेकंड में ऊपर नीचे चलती है ये ज्ञात करती है। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज नामक इकाई से मापा जाता है। यदि कोई तरंग एक सेकंड में 20 बार ऊपर नीचे जाती है तो वो 20 हर्ट्ज की होगी। रेडियो तरंगे स्पेक्ट्रम के धीमे सिरे पर होती हैं। उनकी फ्रीक्वेंसी 5 से 1000 करोड़ हर्ट्ज तक होती है। वो बड़ी तेज चलती है, जबकि हम रेडियो तरंगों को देख नहीं सकते, पर हम उन्हें पैदा कर सकते हैं और उन्हें ट्यून भी कर सकते हैं। मोबाइल फोन, रेडियो, टीवी और वॉकी टॉकी सभी इस अद्भुत तकनीक का उपयोग करते हैं। सुपर फास्ट रेडियो तरंगों की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी धीमी हो सकती है, लेकिन वो प्रकाश की गति से यात्रा करती है। प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर यानी 1,80,000 मील की गति से यात्रा करता है। प्रकाश 1 सेकंड में 7 बार पृथ्वी का चक्कर लगाकर आ सकता है। भाग दो, मोबाइल फोन का अदृश्य जीवन। मोबाइल वास्तव में एक जटिल वॉकी टॉकी होता है। दो वॉकी टॉकी आपस में तभी बातचीत कर सकते हैं जब एक आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून। जब आप अपने वॉकी टॉकी पर कोई फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं तो आप वास्तव में एक विशिष्ट फ्रीक्वेंसी को ट्यून करते हैं। क्या आपने कॉपी की? यदि दोनों वॉकी टॉकी विभिन्न फ्रीक्वेंसी पर ट्यून होंगे तो फिर आप आपस में बातचीत कर नहीं कर पाएंगे। क्या आपने कॉपी की? यदि दोनों वॉकी टॉकी एक ही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून होंगे तो फिर वे आप आपस में बातचीत कर पाएंगे। कान लगाकर सुनो। ठीक है, नीचे मिलते हैं। रोजर हम लोग घाटी में नीचे मिलते हैं। लेकिन वॉकी टॉकी एक सरल उपकरण है। वो एक ही फ्रीक्वेंसी पर संदेश भेजता और प्राप्त करता है। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति को बात शुरू करने से पहले दूसरे व्यक्ति की बात खत्म होने तक का इंतजार करना होता है। नतीजतन वॉकी टॉकी द्वारा बातचीत बहुत धीमी होती है। मोबाइल फोन एक ड्यूप्लेक्स डिवाइस है। वो बोलने के लिए एक फ्रीक्वेंसी और सुनने के लिए एक अलग फ्रीक्वेंसी का उपयोग करता है। दो फ्रीक्वेंसी से बातचीत करना आसान और तेज हो जाता है। दो वॉकी टॉकी को अच्छा काम करने के लिए बहुत करीब होना चाहिए, लेकिन मोबाइल फोन दुनिया भर में कहीं भी जुड़ सकते हैं। क्या वे अधिक शक्तिशाली रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं? ऐसा नहीं है। मोबाइल फोन सीधे एक दूसरे को सिग्नल नहीं भेजते, वे मोबाइल टावर का उपयोग करके लंबी दूरी तक सिग्नल रिले करते हैं। किसी मोबाइल का सिग्नल केवल इतना शक्तिशाली होना चाहिए कि वो मोबाइल टावर के एंटीना तक पहुंच सके। अगर वो इतना शक्तिशाली होगा तो आप दुनिया के दूसरे कोने में किसी भी व्यक्ति से बात कर सकेंगे। इसलिए घाटी में मेरे मोबाइल में सिग्नल नहीं था। मैं अपने फोन की रेडियो तरंगों को मोबाइल टावर तक पहुंचाने से बहुत दूर था। सही बात है, जब तक तुम खच्चरों को खोलोगे तो मैं उस टावर को करीबी से देखूंगा। डेड यानी मृत जोन, डेड जोन वो जगह होती है जहां आपको मोबाइल फोन की सेवा नहीं मिल सकती। यदि आप मोबाइल टावर से बहुत दूर है तो आप खुद को एक डेड जोन में पा सकते हैं। पहाड़ या ऊंची इमारतें आपके सिग्नल के बंद होने का कारण बन सकती हैं। यदि आप अपने फोन का उपयोग करते समय एक डेड जोन में चले जाते हैं तो संचार अचानक समाप्त हो जाएगा। इस स्थिति को ड्रॉप कॉल कहते हैं। मेरा दोस्त क्लाइड मोबाइल टावर्स के बारे में काफी कुछ जानता है। हेलो, आप कहाँ हैं? हेलो मैक्स, आज आप क्या कर रही हैं? मैं इस टावर पर एक एंटीना लगा रहा हूँ। वो मोबाइल टावर ग्रामीण कॉल करने वालों को मोबाइल फोन सिग्नल वो मोबाइल टावर ग्रामीण कॉल करने वालों का मोबाइल फोन सिग्नल उठाएगा। दूर दराज के इलाकों में कम आबादी के कारण केवल कुछ ही मोबाइल टावर्स होती है, लेकिन शहर में बड़ी संख्या में मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए बहुत अधिक मोबाइल टावर्स की जरूरत होती है। पूरे शहर में मोबाइल टावर्स मोबाइल्स की रेडियो तरंगे उठाती है। जरा यहाँ एक नजर डालें, आप देख सकते हैं कि शहरों में मोबाइल टावर्स का पता लगाना कठिन होता है। उन्हें आमतौर पर ऊंची टावर्स के ऊपर नहीं रखा जाता, लेकिन अगर आप बारीकी से देखें तो आप मोबाइल टावर्स को इमारतों, चर्च, पेड़ों या झंडों के ऊपर पाएंगे। धन्यवाद क्लाइड, मैं इन मोबाइल टावर्स को करीबी से देखने को तैयार हूँ। किस शहर या इलाके में मोबाइल टॉवर्स बेतरतीब यानी रेंडमली ढंग से नहीं लगाए जाते हैं? मोबाइल एक ग्रिड सिस्टम का काम करते हैं जो शहरों या इलाकों को छोटे क्षेत्रों में विभाजित करता है। इन क्षेत्रों को सेल कहा जाता है। एक सेल उस शहर की कुछ सड़कों या कई किलोमीटर इलाकों को कवर करता है। सेल का आकार क्षेत्र में मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं की संख्या पर निर्भर होता है। सेलुलर ग्रिड सिस्टम कई उपभोक्ताओं के लिए बहुत दूरी तक संचार करना संभव बनाता है। प्रत्येक सेल के अंदर एक मोबाइल टावर उसके भीतर के मोबाइल फोन के सिग्नल को उठाता है। प्रत्येक सेल की फ्रीक्वेंसी की एक निश्चित रेंज सौंपी जाती है। आसपास के सेल फ्रीक्वेंसी की अलग अलग रेंज का उपयोग करते हैं, लेकिन जो सेल एक दूसरे के पास नहीं होते वे समान फ्रीक्वेंसी का उपयोग कर सकते हैं। ये दोनों अलग अलग कॉल करने के लिए समान फ्रीक्वेंसी का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन चूंकि वे अलग अलग सेल में हैं इसलिए उनकी कॉल एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप नहीं करती। बहुत सारे लोग यही इस शहर में एक ही समय पर समान फ्रीक्वेंसी का उपयोग करते हैं। भागते सब कुछ एक साथ समझना, कॉल करने के लिए आपको एक मोबाइल फोन और पास में एक मोबाइल टावर की आवश्यकता होगी, लेकिन कॉल पूरा करने के लिए पर्दे के पीछे और भी बहुत कुछ काम चलता रहता है। कॉल करने से पहले आपका मोबाइल आपके स्थान यानी स्थिति का पता लगाता है। आपके मोबाइल फोन से रेडियो तरंगे आपके सेल के एंटीना तक जाती हैं, फिर वे एंटीना से बेस स्टेशन तक जाती है। यदि आप किसी मित्र को उसके मोबाइल फोन पर कॉल कर रहे हैं तो बेस स्टेशन आपकी कॉल को सेलुलर सिस्टम के माध्यम से भेजता है। अगर आप किसी लैंडलाइन पर कॉल करते हैं तो बेस स्टेशन लैंडलाइन सिस्टम के जरिए आपकी कॉल को भेजता है। आपका कॉल कुछ ही सेकंड में इन चैनलों के माध्यम से तेजी से चली जाती है, लेकिन नंबर डायल करने से पहले भी आपका फोन काम कर रहा होता है। जब आपका फोन चालू होता है तो वो एक विशेष कंट्रोल फ्रिक्वेंसी पर संदेश भेजता है। इस फ्रीक्वेंसी का उपयोग केवल निकटतम बेस स्टेशन पर संकेतों को भेजने के लिए किया जाता है। जब आप अपने मोबाइल फोन के साथ यात्रा करते हैं तो विभिन्न बेस स्टेशन इन संकेतों के माध्यम से आपकी स्थिति को ट्रैक करते हैं। इन संकेतों के कारण आपकी मोबाइल फोन कंपनी को यह पता चलता रहता है कि आप कौन हैं और आप कहाँ हैं। वापस स्वागत है मैक्स, आपने क्या सीखा? सचमुच वे यह काम कैसे करते हैं? मोबाइल फोन कंपनियों के पास अद्भुत शक्ति होती है। जब आप कभी आप अपने फोन का उपयोग करते हैं तो वे आपको पहचान सकती है और आपकी स्थिति को जान सकती है। प्रत्येक फोन का अपना विशिष्ट कोड होता है। यह कोड आपके फोन की पहचान होता है और वो उसे आपसे लिंक करता है। जब आपका फोन कंट्रोल चैनल पर सिग्नल भेजता है तो वो इस कोड के साथ में भेजता है। इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर यानी ESN आपके फोन की पहचान करता है। मोबाइल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी MIN आपका फोन नंबर है। सिस्टम आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी SIU उस कंपनी की पहचान होती है जो आपको फोन सेवा प्रदान करती है। जैसे सिग्नल एक सेल से दूसरे सेल में जाता है, आपका फोन इन तीन नंबरों को भेजता है। वे आपकी फोन कंपनी को बताते हैं कि आप कहाँ हैं और आप हर महीने अपने फोन पर कितने मिनट बात करते हैं। कंट्रोल चैनल सिग्नल आपको किसी को फोन करने की अनुमति देता है। जब कोई दूसरा आपको कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है तो आपको ढूंढने में मदद भी करता है। रोमिंग यानी घूमना। अगर आप एक ऐसे क्षेत्र में यात्रा कर रहे हो जहाँ आपकी मोबाइल कंपनी काम नहीं करती तो अन्य कंपनियां आपके फोन कॉल को ले सकती हैं, लेकिन वे कभी कभी ऐसा करने के लिए आपसे अतिरिक्त पैसे वसूल करती हैं। इस शुल्क को कंपनियां रोमिंग फीस कहती हैं। जैसे ही आप फोन कॉल करने की तैयारी करते हैं, आपका फोन एक सुपर फास्ट संचार के लिए तैयार हो जाता है। स्कैनिंग कंट्रोल चैनल का चयन, संचारण कोड 101-555-1234, 101-555-1234 पर कॉल करना। कोड प्राप्त करना, कॉलर की पहचान करना, कॉलर के लिए फ्रीक्वेंसी निर्धारित करना, कॉल के साथ आगे बढ़े, ये सब कुछ ही सेकंड में हो जाता है। हेलो, भाग चार, कॉल करना। अब हम यह जानते हैं कि मोबाइल फोन कैसे काम करता है। अब मैं मारियो को फिर से कॉल करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, दोबारा मोबाइल से कॉल करो। अब हम उस बेस स्टेशन की सीमा के भीतर होंगे। आपका फोन शायद पहले से ही सिग्नल भेज रहा होगा। और भी आश्चर्यजनक बात यह है कि एक बार जब मैं बटन दबाता हूं तो मेरा फोन कितने काम करता है। रिंग। हेलो मारिया, मैं डैन हूं। हमें आज रात के खाने के लिए थोड़ी देरी होगी। कोई बात नहीं, आशा है तुम्हें खाना पसंद आएगा। लगता है हम सेल को छोड़ रहे हैं, मैं सिग्नल खो रहा हूं। मुझे आशा है कि कहीं यह कॉल ड्रॉप ना हो। और मैंने बाजार से कुछ खाना भी खरीदा है। बहुत खूब, मेरी सिग्नल पूरी ताकत से वापस आ गया। तुमने सही कहा, हमने एक सेल छोड़ दूसरे में प्रवेश किया था, लेकिन आपका फोन लगातार निकटतम बेस स्टेशन को स्कैन करता है। जैसे ही हम यात्रा करते हैं, वो बिना किसी रुकावट के आपकी कॉल को एक मोबाइल टावर से दूसरे मोबाइल टावर तक पहुंचा देता है। फिर तुमने मुझे पहले फोन क्यों नहीं किया? मैंने कोशिश की, लेकिन ग्रैंड कैनन मोबाइल के लिए वो एक डेड जोन था। तुम ग्रैंड कैनन में क्या कर रहे थे? हम वहां एक अद्भुत आधुनिक तकनीक के बारे में सीख रहे थे। मुझे लगा कि वहां चट्टानों के अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम्हें वो आधुनिक तकनीक कहाँ से मिली? मैं तुमको उसके बारे में रात के खाने पर बताऊंगा। मोबाइल फोनों के बारे में अधिक जानकारी। एक, सैटेलाइट फोन एक अन्य प्रकार का मोबाइल फोन ही होता है। सिग्नल ले जाने के लिए मोबाइल टावर का उपयोग करने की बजाय वे पृथ्वी के ऊपर एक उपग्रह को सिग्नल बीम करते हैं। ये सैटेलाइट हजारों मोबाइल टावर का काम करती है का काम कर सकती है। सैटेलाइट फोन आज भारी और महंगे हैं, लेकिन वे किसी भी मोबाइल फोन की जगह ले सकते हैं। क्या मोबाइल फोन आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होते हैं? विद्युत चुंबकीय विकिरण मोबाइल फोन संदेश भेजने के लिए उपयोग की जाने वाली तरंगों से उत्पन्न होता है। यह विकिरण मस्तिष्क में विद्युत गतिविधि को प्रभावित करता है। कुछ शोधकर्ताओं को संदेह है, लेकिन अभी तक यह साबित नहीं हुआ है कि विकिरण कान और मस्तिष्क में कैंसर का कारण बन सकता है। तीन, पहले सफल मोबाइल फोन का आविष्कार मोटरोला ने 1973 में किया था। शुरुआती फोन न तो छोटे थे और न ही सस्ते, वे एक ईंट के आकार के थे और तब उनकी कीमत 2500 ब्रिटिश पाउंड थी। चार, मोबाइल फोन का उपयोग करने के लिए नए तरीके लगातार विकसित किए जा रहे हैं। अधिकांश मोबाइल फोन उपयोगकर्ता इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं और अपने फोन से तस्वीरें खींच सकते हैं। इंजीनियर अब हवाई लेखन पर काम कर रहे हैं। यह तकनीक लोगों को अपने फोन से हवा में शब्द लिखने की अनुमति देगी, फिर सब मोबाइल फोन की स्क्रीन पर दिखाई देंगे। मोबाइल फोन पर टच स्क्रीन एक अद्भुत तकनीक है। कुछ टच स्क्रीन आपकी उंगली में उपस्थित विद्युत धाराओं का जवाब देते हैं। अन्य ध्वनि तरंगों या दृश्य प्रकाश में आपकी उंगली के कारण वो होने वाली रुकावट को देखकर आपके स्पर्श के स्थान का पता लगा सकते हैं।